بل اكلمي مروشتي نو كان مروشت حراب درجي تش كي مثير پیغمبر مثلا يا رسول الله الشفاء كانو كان جائز كاش حرام دوت ميلي بي زوتت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا سما با نذر پیغمبرت ورد پیغمبرت ورد ابو حنيفة ورد عبد القادر جيلاني تسيان اولياء ما با بيه ما بسوه اتاكي با بيه ما اولياء كريتان شرطيات كتا هربت ايبان كتسانة كي نو كان في ايمانت فاتاكي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاكيان هرب كتا مسيدة اخوان مسلمين نتيتر لما التبليغ حجم التحرير نو كي كالزون هيك إلا نهالكن ضلالت فرشكو سببنا ثونا مسئسني مكتا جماعة إلا ما آمن يو يلي مسلمان أظنى يلي مسلمان لكن ناكينا سيف منا كالزو وشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم شيش قابات اعتقاد أشتو ناكينا سيف ما إيسل نكمار الجواب سأخوى مسلمين كان سيف فشمهين برلمان هذا مثلا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سوفيت إيشوين هذا اسمونه مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلما بسم الله أي مسلما نوكا كابسو ديني نتية سفارت أدوتا فظونا كامسو لكن كامسو ميبنو كوردبات هجومات إسلامية كان مباد دشمن هجومات إسلامية كتا مسلما بسا نكن با تربية الإسلام ونكن ثانيا حزب التحرير ماني سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجومات إسلامية دون مسيد قرار إسلامي أبن هرم مشيل هانة أثوني هانة خمارة ها؟ نكبان إطاعة وشوميتم ستونا دميتوه هناك تشنيزات بيت كي كنت ريسكو يمتي تي فين أي كي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي شيء تشيكا قروية نوكي أمسوم ومولية نوكاش خلايمي بيسوه هجومات التشاميات دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجومات مدينة إسلامات خلاي كشو نوباين أخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كشتو أباين تطبيق إسلامي برمي بيتنتية مثلا يعني زمان كي مونن كردون مسيط مرت مريتي ما إيسي كلشكا با أمر شرياتي أطاثون الحمد لله سيكا أرش ومرت سيبان هجم سيكورشي دوننا أما أطاثي نوك أمسو ما إيس مفون نوك أبان كبول كت مريتي كي إيس سيكورشكا با أمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور الجوابي؟ كتر يا سوالي زيت وصد جيت أشتو دشويت دي برزيماتي تبليك ويتم سكتو كشا داشتو تيكي سكام دجو نكاسيت انسيم فلات أبو بكر جزائري لشوم فيها تمية فلات بركات جماعت فصد فدوم دي برزيماتي تبليك هات كاني نكاسيت شريط سأبو بكر جزائري كا لفضو شوم بانواكي يكا يكا لفضوه لكن هنا كويتاي كيف ديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ ني آن يد جسسين آن يعني مثلا هذا هو نظم تاتي الكنفاء يعني الدريت

mi ba sabër, shqyp që pasu që mi ba me boj, uvelau që është boj e himna, a ke më kësat që që boj e që ka ndalë të treja, që ka ke më kësat? Atë boja ke ndalë të treja. Ka ndalë treja, po mërë është. A ke më kësat që ti, jesë ej, jesë ky, mi ba flokët me qitë boj që ka ndalë të sh? Po, po. Këtham, gjithë atë qila boj që e keni pa e ka ndalë këtë zaman, është gjaiz për muë, nuk është gjaiz për juë. është gjaiz për plakën teme, nuk është gjaiz për grunë tëme. Gruja jeme është plakë, si kurune. Gruja jote nuk është plakë, është rje si kur ti. Madam, flokët hala nuk janë zbardhuë, nuk është gjaiz me ba me hinna, jose me ba me këta buhe që ka ndalë tesh. A u murvesh? Këthohëm e thamë që, une, mësi janë plakë, a zbardhu mjekra jeme, a gjaiz mi ba këta bojët kret, illa që ka është bojë e dhiz. Illa dhiz. A. Pse, pejgamberi sa osenim ka thënë dy hadithë. Kur pejgamberi sa osenim e ka qilë meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik, ka ken aty. E ka prunë gjali ti, babën ti, të pejgamberi sa sallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit, në barë sikur katuni, sikur, ja, kutun, që i thonë, Leshin? Ja, nuk është leshin, pamuk. Shikur pamuki, i barë, e ka pa pejgamberi sa sallam, mjekrën i babës Ebu Bekir, të barë shikur pamuki. I ka thanë, gëjru hadhe shajbë, u gjennibuhu të sawad. Në rojë, jeni këtë bardhim që e kanë mjekër, lakin lagonu, për dzezës. Këa është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihune bis sawadi, ka hawasili tajri, la jarihune rajhët al-gjenna. Plum, dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjasë. Plum. Plum, disa pluma ka një këtu dhezë, qështu. Sëtë pejgamberi sa sëllëm, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojë dhezë, flokë e tyne, mjekrës e të krytin, ka havasëllit tëjrë, e një dhezë, si kur kë visi e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit, e një të më tha nuk hinë gjennet, e një është një haram i fort shumë. Shkurt, të bojë të këndalë, kret është gjajzë me bojë, në kamë, kansë, thori kanë jo? Në kamë të kansë, illa që ja bojë që të ne bojë zezë, kë është hamë. Lakin për kë? Për plakë. Për që ati që ka fidu flokës më banë zbarda, ama për që ata që janë tri, si kur që bajnë satë disa grahe, këri një emnin baruke, baruke, ata që janë njësa kapuqa, me flokë, satë me flokë dheza,

Aje, për qëtër gjëa? Për të folë gjë për gjëhati është... E dy kisma, gjëhat difa, gjëhat hujum. Kur dhe me ban difa hujum, këtu duhet me ban istedad, që mundet kë gjëmat musliman, që duhet dhe me ban hujum për mi kavrin, për mi shkjet, duhet me ba istedad dheri që të mushet mendja i mbretit që mundet me ba hujum e me mujt dhe dushmanin kur nuk ka ba kët istedad nuk ka gjajz me ba hujum amma gjihad difa këtu këtë tafsir nuk vjen këtë tafsir nuk thohet. Vole u që s'ke pushk, a thoni pushk, vole u që s'ke një pushk ndorë me ba luft me dushmanin, ke një shkap, ke një gur, shkat mund është me ba luft me te, që kështë është vajgjiv jetë. Nuk duhet me pritën, se me pritë banë, ok, i banë hujumë, banë, jani, musliman të kretë, që kur që pa banë të është në Bosna? Du me tha një mesele qeter, pa të qef, kur disa musliman bajnë gjihad difa, e kanë kajtë muslimanët wajib minimu këtë i gjematit muslimani që i dushmani ka bahu jumë të këtune, e kanë wajib. Lakin, kur bahet, kur mundet muslimanët me minimu atyne që i kanë ba në dushmanët hujumë të këtyne. Kur t'jenë, si kur që ka fanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mëthalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim, ka mëthalil gjesedil wahid, idha shtaka minhu udhun, tada'a lahu sairu gjesedi bisari wal humma. Kur t'jenë muslimat që shtu, abajnë atë wajib minimu e, edhe kur t'jenë mretët e muslimanëve, nuk janë dorë dëshmanëve. Tesh, ma lësët, thujnë harapshënë, nuk mundën mretët e muslimanëve me i banë difa muslimanëve, illa kur t'marin izin për dëshmanit. Por që këtë sebep tesh, i shef, Falastinijit që janë këtu, bajnë luft më gorë, të ukenë që i, daulete islamijeti që janë okoll atyne nuk e nimojnë. Pse? Qënë që nuk janë si më thanë shumë ahrar klir. Ha? Nuk janë klir. Nuk janë? Të lir. I lir. I lir. Janë të lidhen. Po, nuk është i lir. Ha, i lir. Po. Qështu? Po kështu të vetë tashë Bosnia jani ka një mesele shumë keqe, pëse kretë dauletë islamijetit e kanë lanë vetëm. Që këtë fjallu në pata qefë me kalëzua që nuk është gjahit me lanë muslimant me ba luft veç me dushmanin, kretë muslimant e kanë bërsh minimua, lakin këta që do minimua nuk janë jani të lirë janë të lidhë me dushmanët. Ma dhe asaf. Qetër jo? Me shku vend dikush, për muslimave që janë të ne, që s'ka luft, apo me muslimave që janë të Arabëve vet me shku? Nuk thamë vetë me shku kush, kënë që ata që i donë me shku e duhet me kujtu e që i shkojnë me një muë me pështu atë kaum aje së shab për dushmanit. Lakin një, dy, tre, një qind, dy qind, një mi, dy mi, dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zirë shka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad. Një ka një. Nuk e kanë bërë që më shku. Kjo është wajibi i hukumati musliman që janën.